czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie przyznaje się do zarzutów i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Na konkrety czekają policyjni związkowcy. Dziś się znów idą na rozmowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szykuje się do kolejnego finału. Prezentuje okolicznościowy znaczek. Absurdalne, tak prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nazywa stawianemu przez prokuraturę zarzuty. Dotyczą wręczenia łapówki za dyplom MBA Collegium Humanum oraz posługiwania się dokumentem wyłudzenia w ten sposób 230 tysięcy złotych. Samorządowiec do rana był przesłuchiwany w katowickiej prokuraturze. Złożyłem obszerne wyjaśnienia po tym, jak pan prokurator postawił mi zarzuty. Na większość tych spraw rozmawialiśmy już prawie 2 lata temu, bo tyle ta sprawa trwa, w związku z tym to nie są dla mnie jakoś tam nowe rzeczy. Nowe może nie są, ale absurdalne są. Jacek Sutryk został wczoraj zatrzymany przez CBA. Oprócz niego w ręce służb wpadły też 3 inne osoby. To szef Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu i były prorektor Collegium Humanum, a także jego żona, informuje prokurator Tomasz Tadla. Wszyscy zatrzymani składali wyjaśnienia, wszyscy zatrzymani odnosili się do swoich zarzutów i temu właśnie służyły zatrzymania, aby skoncentrować te czynności w jednym czasie, w jednym miejscu, żeby prokurator mógł poznać wersję wydarzeń, skonfrontować ją z dowodami, które ma w sprawie, a także skonfrontować ją między podejrzanymi. Podejrzani zaprezentowali swoją linię obrony. Dla byłego prorektora i jego żony śledczy chcą aresztu. Wobec reszty podejrzanych zastosowali poręczenie majątkowe i dozór policji. Muszą być daty i konkretne pieniądze, zapowiadają policyjni związkowcy przed rozmowami w MSWiA. Dziś kolejne spotkanie. Przedstawiciele policji, Straży Pożarnej i Granicznej mają poznać wyniki pracy ekspertów, którzy przygotowali nowe rozwiązania. Przedstawiciel związkowców Andrzej Szary zapewnia, że funkcjonariusze nie chcą protestować, ale muszą usłyszeć konkretne propozycje. Dla obecnego ministra 15 listopada jest dniem krytycznym. Myśmy mu dość długo dali czasu w ministerstwu na różne przeliczenia, analizy. To trwa praktycznie 5 roku. Oczekujemy, że pan minister przedstawi rozwiązania w zakresie właśnie nowej siatki płac, dotyczące również tych świadczeń mieszkaniowych, poprawy funkcjonowania służby zdrowia, wprowadzenia nowego programu modernizacji, ale muszą być to daty i konkretne pieniądze. 1 i 11 listopada organizatorzy protestu wzywali do strajku włoskiego, wypisywania pouczeń zamiast mandatów i masowej akcji badań lekarskich. Kolejne 13 zestawów bezzałogowców FlyEye trafi do armii. Za 2 godziny umowę podpisze minister obrony. Przewiduje ona, że jeszcze w tym roku firma WB Electronics dostarczy zamówione zestawy do wybranych jednostek. To 3. w tym roku umowa wykonawcza do tej ramowej, podpisanej jeszcze jesienią 2023 roku. Umowa ramowa przewiduje kupno w sumie około 400 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye klasy mini. Jeden zestaw składa się z 4 bezzałogowych statków powietrznych, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania, a także plecaków i skrzyń transportowych. System FlyEye od kilku lat jest na wyposażeniu jednostek operacyjnych oraz WOT. Umowa na kupno właśnie dla terytorialsów bezzałogowców została podpisana w grudniu 2018 roku. Bezzałogowce z WB Electronics z powodzeniem są wykorzystywane także na ukraińskim froncie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Francja jako pierwszy europejski kraj wyszkoliła brygadę ukraińskich żołnierzy. 2000 rekrutów ćwiczyło w tajnej bazie na wschodzie kraju. Dziesiątki pojazdów, czołgów i dronów, ponad 1500 instruktorów i specjalny poligon z 2-kilometrową linią okopów. W takich warunkach trenują ukraińscy żołnierze we Francji. Po 2-miesięcznych szkoleniach 155. Brygada jest gotowa do walki, zapewnia szef francuskiej misji pułkownik Guillaume. Szkolimy wielozadaniową brygadę, składającą się głównie z 3 batalionów piechoty i różnych jednostek wsparcia. Od początku wojny Francuzi wyszkolili 14 tysięcy Ukraińców, ale przygotowanie całej brygady jest bezprecedensowym przedsięwzięciem w skali europejskiej. Głównym wyzwaniem było to, że musieliśmy radzić sobie z bardzo różnymi profilami, wyjaśnia szef szkoleń piechoty pułkownik Paul. Średni wiek kursantów to 38 lat, większość stanowią nowicjusze, ale jest też około 10% weteranów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy na 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku poświęcony jest onkologii i hematologii dziecięcej. Finał będzie miał też swój znaczek, a właściwie trzy. Tradycyjny kryptoznaczek i znaczek z technologią NFC. Trafią do obiegu 6 grudnia. Obrazuje coś, co jest zawsze dla nas przyjemne i co stwarza poczucie bezpieczeństwa. A krajobraz tutaj jest rzeką, która nie wylała, z przyrodą, która puszcza do nas dobre oczko i mówi, że tutaj wszystko gra. Jest może sielska, ale jest taka, którą pragniemy tak na co dzień. Opisuje znaczek Jurek Owsiak. 33. finał odbędzie się 26 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na serwis sportowy. Adam Malecki. Już nie śpiewasz? Nie, tym razem nie. Dobrze, o 20.45 Polska zmierzy się w Porto z Portugalią. Będzie to przedostatnie spotkanie fazy grupowej Ligi Narodów. Walczymy o utrzymanie w najwyższej dywizji. W środku pola ma wystąpić młody Kacper Urbański. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w reprezentacji, to już po 9 meczach czuję się bardzo dobrze, można powiedzieć. Z grupą się czuję bardzo dobrze. Chłopaki mnie na początku przyjęli niesamowicie. Czy się czuję jednym z liderów w reprezentacji? Myślę, że każdy w naszej drużynie jest liderem w drużynie na boisku. Nie ma takiego czegoś, że staramy się wychodzić ponad grupę. Chcemy tworzyć jedność w drużynie. Dobrze funkcjonuje jedność i kolektyw włoski. Azzurri pokonali w Brukseli Belgię 1-0 i awansowali do ćwierćfinału. Młoda włoska drużyna, średnia wieku niecałe 25 lat, w pierwszej połowie zagrała znakomicie. Imponowała agresją, zmiennym tempem gry i wyobraźnią w kreowaniu akcji. Włosi pokazali piękny, atakujący futbol. Jeśli czegoś zabrakło, to drugiej bramki. Belgowie oddali pierwszy groźny strzał dopiero po 50 minutach gry. Ale w drugiej odsłonie przeszli do ataku. Przed stratą bramki Włochów uratował słupek i kilka interwencji Donnarumy. Niemniej jednak włoscy fachowcy byli zachwyceni grą Squadra Azzurra. W niedzielę Włosi na San Siro zagrają z Francją. Do wygrania grupy wystarczy im remis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Francuzi wczoraj zremisowali z Izraelem. Też są pewni gry w najlepszej ósemce. Dodam, że w eliminacjach Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej porażka lidera. Argentyna przegrała na wyjeździe z Paragwajem 1-2. A o awans do ćwierćfinału zagrają dzisiaj nasze tenisistki. Polki walkę w turnieju Billie Jean King Cup miały rozpocząć w środę, ale załamanie pogody w Maladze storpedowało te plany. Zagrają dzisiaj od 10 z Hiszpanią. Mecz składa się na dwa single i debla. Iga Świątek zmierzy się z Paulą Badosą. W tenisa grają także w Turynie. Tam rywalizuje czołówka światowa mężczyzn, wśród nich pierwsza rakieta globu i właśnie Jannik Sinner awansował już do półfinału, podobnie jak Taylor Fritz. Włoch wygrał swój trzeci mecz w grupie, tym razem z Rosjaninem Miedwiediewem, a Amerykanin wygrał po raz drugi. Pokonał Australijczyka De Minora. W siatkówce wieści z Ligi Mistrzyń, drugie zwycięstwo Developresu Rzeszów, tym razem 3-0 w Zagrzebiu z Mladostem. No i Lindsay Vonn wraca na stoki narciarskie, Amerykanka wznawia karierę. Nie wiadomo jeszcze, w których zawodach legendarna 40-letnia alpejka, trzykrotna medalistka olimpijska, wystąpi. Sponsorem audycji był Orlen. Jeszcze a propos sportu, warto nas słuchać do 9, bo przed 9 będzie gratka dla fanów jeździectwa. A teraz pogoda. Najcieplej będzie dziś w okolicach Wrocławia, Trójmiasta i Szczecina po 10 stopni Celsjusza maksymalnie. Najchłodniej ma być w górach, tam okolice zera. Poza tym na ogół od 6 do 8 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Może dziś padać, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju. W górach to może być także śnieg. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze jeden głos w sprawie poziomu edukacji. Ja mam świetny pomysł. Spalmy wszystkie książki, dajmy dzieciom tablety. Tylko pytanie, kto ostatni wyłączy internet? No, raczej Państwa zdanie o poziomie wykształcenia uczniów w Polsce pozytywne nie jest, bo takich głosów było dziś więcej. Mamy też sporo propozycji rozwiązania zagadki, z którą słuchaczka pani Asia walczy od 5 lat. Piosenka nuci się w głowie, ale tytułu i artysty brak. Sprawdzamy, czy któryś z tych Państwa rozwiązań jest poprawne, ale gdyby ktoś jeszcze miał pomysł, to przypominam. Take me back to the river, river, back to the river now. Co to za piosenka? Może pójdzie nam szybciej niż w sprawie tej szukanej przez 17 lat. Gorący czas w polityce także, chyba mogę tak powiedzieć, o sprawie Jacka Sutryka, a rozmowa polityczna w Trójce już za kilka minut. Renata Grochal będzie przepytywać europosła Polski 2050 Michała Kobosko. The Pretenders na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Mamy 13 minut po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, europoseł Polski 2050 z Londynu. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy Trójki. Panie pośle, po kilkunastu godzinach czynności z Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, polityk opuścił prokuraturę, opuścił ją z zarzutem wręczenia korzyści majątkowej rektorowi Collegium Humanum. Według śledczych ta łapówka miała być w zamian za dyplom tej uczelni, którym posługując się, jak rozumiem, w spółkach, w instytucjach, pan prezydent miał wyłudzić 230 tysięcy złotych. Co teraz i czy Jacek Sutryk po pierwsze powinien zrezygnować z urzędu i czy jest obciążeniem dla koalicji 15 października? Śledzę uważnie te doniesienia, bo sprawa zawsze jest poważna, kiedy pojawiają się zarzuty czy podejrzenia korupcyjne wobec urzędnika publicznego, co dopiero kiedy mówimy o prezydencie tak ważnej aglomeracji polskiej jak Wrocław i osobie niezwykle publicznej. Po pierwsze, oczywiście nie znam żadnych więcej szczegółów, żadnych dalszych szczegółów tej sprawy niż to, co do tej pory podała prokuratura. Tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj są podejrzenia dotyczące tego, że miał zapłacić ponad 200 tysięcy złotych z kasy spółki miejskiej za swój dyplom. Pan prezydent Sutryk, jak rozumiem, odpiera te zarzuty i bardzo jasno mówi, że on żadnej łapówki nie dał. I teraz jest to pytanie, które pani zadała, to znaczy, czy powinien dalej pełnić funkcję prezydenta Wrocławia. Ja rozumiem tę sytuację tak, że no po pierwsze oczywiście będą tutaj decydować władze miasta Wrocławia, natomiast pan prezydent mówi i tak rozumiem tę sytuację z jego punktu widzenia, że te zarzuty nie dotyczą jego działalności jako prezydenta miasta, to znaczy, że tutaj nie doszło do jakichś wyłudzeń, jakiejś korupcyjnej działalności kosztem, mówiąc w skrócie, budżetu miasta Wrocławia i on nie zamierza się podawać do dymisji. Na pewno ta sprawa jest głośna, jest trudna i będzie trudna, rzecz jasna. Pani pyta o koalicję. No, pan prezydent Sutryk startował jako kandydat na drugą kadencję, kandydat niezależny. Z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Miał poparcie Koalicji Obywatelskiej. My, jak wiadomo, Polska 2053 droga, mieliśmy kontrkandydatkę, która była w drugiej turze wyborów prezydenckich, panią posłankę Izabelę Bodnar. Natomiast no, nie wydaje mi się i nie jest przebieg prezydentury pana Sutryka taki, że on jest reprezentantem jakiejkolwiek partii politycznej. Panie pośle, ale pytam pana o tę rezygnację, dlatego że Jacek Sutryk mówi, że teraz będzie wszystko wyjaśniał. Jeśli on będzie zajęty wyjaśnianiem sprawy karnej, w którą prokuratura go włączyła, to czy będzie miał czas na zarządzanie miastem? No na pewno tak, no to nie jest, ja rozumiem, znowu posługuję się tymi informacjami, które są w domenie publicznej. Ta sprawa nie zaczęła się przecież ani wczoraj, ani przedwczoraj, dotyczy roku 20. Pan prezydent już składał wtedy, jak mówi, i pamiętamy te informacje publiczne, bo one też się pojawiały w kampanii przed wyborami samorządowymi. Składał wtedy wyjaśnienia. I jeżeli, prawdę mówiąc, mogę jednak być czymś trochę zaskoczony, to tą formą, w jakiej odbyło się, no właśnie, zatrzymanie prezydenta Wielkiego Miasta, no to siłą rzeczy wszyscy, jak słyszymy o takim fakcie, to myślimy, aha, czyli jakieś wielomilionowe przekręty czy podejrzenia wielomilionowych przekrętów na niekorzyść miasta, którym zarządza pan prezydent. No to, co dzisiaj wiemy, to, co mówi prokuratura, to nic takiego nie miało miejsca, więc jedyna wątpliwość, jaką mam, uznając w pełni prawo prokuratury do podejmowania przez nią niezależnych działań i w żaden sposób nie wpływając, ani nie próbując wpływać politycznie na prokuraturę, to czy rzeczywiście potrzebne było tak ostentacyjne zatrzymanie, przewożenie kilkaset kilometrów pana prezydenta Sutryka, skoro on wielokrotnie mówił, że podda się wszelkim czynnościom, że jest zawsze do dyspozycji. No, mówiąc w skrócie, jest osobą bardzo publiczną albo nawet nadpubliczną. Ale może prokuratura pokazała w ten sposób, że nie ma równych i równiejszych i że wszyscy są równi wobec prawa. I co do tego zgoda. Absolutnie tak jest i tak być musi w Polsce. To jest ta różnica, którą prezentujemy, którą pokazujemy, która musi po prostu być bardzo widoczna dla wyborców po roku od rozpoczęcia funkcjonowania naszej koalicji. Okej, jeszcze raz powtórzę. Prokuratura miała prawo podejmować takie kroki, natomiast pan prezydent ma pełne prawo się bronić. Czy to mu utrudniłoby funkcjonowanie na stanowisku prezydenta miasta? Wydaje się z dzisiejszej perspektywy, że nie, bo jeszcze raz powtórzę, to nie są jakieś nowe informacje, to nie są jakieś nowe rzeczy, gdzie on musi zbierać jakieś materiały, bo on już to wszystko o tym wszystkim mówił, no ale dalej to już jest tajemnica tego postępowania i te fakty, których ja także nie mogę znać. Szymon Hołownia ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich w maju. Powiedział, że będzie kandydatem niezależnym. Czy Szymon Hołownia odcina się od własnej partii, która jest szefem? Tak, ja słyszę od wczoraj, od przedwczoraj właściwie, kiedy marszałek Hołownia ogłosił tę decyzję, takie pytania. No nie, trudno sobie wyobrazić, żeby lider partii politycznej, która w dodatku ma w nazwie przypomnę jego imię i nazwisko, to jest Polska 2050 Szymona Hołowni, żeby odcinał się, czy chciał się w jakiś sposób odciąć od własnej partii politycznej. Nie tak należy rozumieć tę zapowiedź tego, że chce kandydować i będzie kandydować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Tu przede wszystkim przeciwstawia swoją kandydaturę tym kandydatorom, osób, które będą kandydatami, bo jeszcze nie wiemy, kto to będzie, zarówno z Platformy Obywatelskiej, jak i z PiS-u, które te osoby siłą rzeczy będą mieć nad sobą liderów swoich partii, będą w jakiś sposób poddawane wpływom, czy mogą mieć miejsce takie działania ze strony liderów obu partii w stronę kandydata, a potem w stronę prezydenta Rzeczpospolitej. Szymon Hołownia nad sobą żadnego lidera partii politycznej nie ma i to się nie zmieni. A czy Szymon Hołownia w związku z tym wystąpi z Polski 2050 i przekaże szefowanie partii na przykład Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz? No bo skoro ma być kandydatem niezależnym, to jak może być kandydatem niezależnym z legitymacją partii Polska 2050? No to takie samo pytanie pani redaktor mogłaby zadać także innym kandydatom, którzy są w innych partiach politycznych. Ja rozumiem. Ale ja zadaję je panu, bo ani Trzaskowski, tak, ani Sikorski nie są przewodniczącymi Koalicji Obywatelskiej, ani kandydat PiS-u, pewnie Jarosław Kaczyński, nie wystartuje. Nie widzę powodu, żeby Szymon Hołownia miał rezygnować z tej funkcji, którą zajmuje. Jest liderem naszego ruchu politycznego, jest liderem naszej partii politycznej i myślę, że jestem przekonany, że tak pozostanie do momentu, kiedy, na co mam nadzieję, ma szansę i zostanie wybrany prezydentem Rzeczpospolitej. Wtedy rzecz jasna w partii funkcjonować już nie będzie mógł i to jest naturalna sytuacja. Także na dzisiaj nic mi o tym nie wiadomo, jakoby był temat, pani redaktor użyła określenia, przekazywania przywództwa komuś innemu. Ktokolwiek mógłby, chciałby, jesteśmy partią demokratyczną, w przyszłości kandydować na przewodniczącego naszej partii, musiałby poddać się głosowaniu, wziąć udział w wyborach. Ale dzisiaj przewodniczącym partii jest Szymon Hołownia i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. No to może chociaż nie będzie korzystał z funduszy partyjnych, jeśli jest kandydatem niezależnym na kampanię. Będzie korzystał z takich funduszy, jakimi będzie mógł dysponować jego komitet wyborczy. Wszystko się stanie zgodnie z prawem wtedy, kiedy w Polsce oficjalnie zostanie ogłoszona kampania wyborcza. Ja przypomnę, że to marszałek Sejmu, w tym przypadku Szymon Hołownia, wyznacza datę wyborów i sam już wielokrotnie zapowiedział, że nie będzie zwlekał z wyznaczeniem tej daty, bo nie ma żadnego powodu. Ja osobiście uważam, że wybory odbędą się w maju, tak być powinno i liczę, że jak najszybciej poznamy ich datę, bo wszyscy kandydaci jak już się ujawnią, jak już partie wreszcie zdecydują, kto będzie je reprezentować, wszyscy powinni mieć jak najwięcej czasu na przeprowadzenie tej kampanii. Panie pośle, wrócimy jeszcze do kampanii prezydenckiej w internetowej dogrywce. Chcę pana zapytać o Stany Zjednoczone. Amerykański Newsweek pisze, że doradcy Donalda Trumpa, prezydenta elekta, naciskają na wdrożenie planu zamrożenia konfliktu w Ukrainie, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, utworzenie strefy zdemilitaryzowanej o długości 1200 kilometrów, którą będą nadzorować siły europejskie, w tym siły polskie. I chcę pana zapytać, czy Putin w ten sposób zyska czas na przegrupowanie sił i na przykład wykorzysta tę strefę zdemilitaryzowaną do inwazji za 5-10 lat? No, po pierwsze, pani redaktor, Donald Trump nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydentem zostanie 20 stycznia przyszłego roku oficjalnie i wszystko, co słyszymy dzisiaj, to jest pewnego rodzaju gdybanie, to jest zastanawianie się. My nie wiemy i ja na pewno też nie wiem, jakie decyzje Donald Trump będzie realnie podejmował. Są różne scenariusze. Ten, który pani redaktor przedstawiła, jest scenariuszem de facto groźnym, bo to co słyszymy w tym scenariuszu? Słyszymy to, że Stany Zjednoczone chcą niejako zrzucić z siebie, czy chciałyby zrzucić z siebie pełną odpowiedzialność, mimo że pod każdym względem, użyję tego słowa w znaczeniu pozytywnym, zainwestowały Stany Zjednoczone bardzo wiele w to, żeby Ukraina mogła bronić się przed napaścią rosyjską przez te już 1000 dni od rozpoczęcia tejże napaści i dzisiaj Stany Zjednoczone miałyby zrejterować, wycofać się, ustąpić pola swoim globalnym adwersarzom, dlatego że taka jest decyzja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No brzmi to mało przekonująco, mówiąc może jeszcze poważniej, jeszcze większymi literami, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tego konfliktu byłoby działaniem na szkodę interesu narodowego Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka jest mocarstwem globalnym i nie może tak po prostu cofać się wtedy, kiedy pan Putin tutaj tupnie nogą i chce osiągać jakieś swoje korzyści kosztem niezależnego, suwerennego kraju, jakim jest Ukraina. Więc ja mam nadzieję, że taki plan nie będzie realizowany. Po drugie, no ktoś chce za nas decydować, gdzie my mamy żołnierzy polskich wysyłać. No pan prezydent Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie prezydentem Rzeczpospolitej i nie ma takiego planu, w którym ktoś za nas, pewnie tak samo powiedzą Niemcy, Francuzi, inne nacje europejskie, miałby nam powiedzieć, to wy teraz pojedziecie na jakąś linię demarkacyjną między Rosjanami i Ukraińcami i zostaniecie tam ile? 10, 20, 50 lat? Czy chcemy rzeczywiście, żeby to była kolejna Korea z jej podziałem przez dziesiątki lat? Czy chcemy, żeby to były kolejne Niemcy podzielone przez kilkadziesiąt lat żelazną kurtyną? No trudno sobie wyobrazić w XXI wieku powtarzanie no tak złych scenariuszy, jakie miały miejsce po II wojnie światowej. Panie pośle, ale przyzna pan, że nawet Marco Rubio, który ma być sekretarzem stanu w nowej administracji Trumpa, mówi o tym, że Stany Zjednoczone nie mogą być uwikłane w wojnę, która nie rokuje szybkim rozstrzygnięciem, że tutaj muszą zapaść jakieś decyzje, bo Amerykanie nie mogą takiej wojny finansować. No jest takie w otoczeniu Trumpa oczekiwanie, że biorąc pod uwagę nawet same deklaracje Trumpa, że on w ciągu doby po wygraniu wyborów rozwiąże ten konflikt, że to się skończy. I czy to może się skończyć bez konsultacji między innymi z Polską, no już nie mówiąc o samej Ukrainie, bo są scenariusze dotyczące Ukrainy, trochę chyba bez Ukrainy dzisiaj rysowane. No właśnie, pani redaktor powiedziała, że ta wojna nie rokuje szybkim rozstrzygnięciem. Ona niestety rokuje szybkim rozstrzygnięciem, jeżeli Stany Zjednoczone, a w ślad za nimi na przykład największe kraje europejskie powiedziałyby, że nas to już nie interesuje, to nie jest nasz problem, to nie jest nasze zmartwienie i wycofałyby wsparcie dla Ukrainy. To wtedy jest możliwe? Byłby dopiero. No jest możliwa taka decyzja pana prezydenta Trumpa, że po prostu on blokuje wysyłanie, to co jest w mocy prezydenta Stanów Zjednoczonych, blokuje wysyłanie dalszej broni, doprowadza do tego, że republikanie, którzy będą mieli, wydaje się, większość w obu izbach Kongresu Amerykańskiego, też nie blokują, nie godzą się na kolejne ustawy, na kolejne pakiety pomocowe dla Ukrainy. No to byłoby de facto rzeczywiście wycofanie się Stanów Zjednoczonych z dalszego wspierania dla Ukrainy i wtedy ta wojna, jeszcze raz powtórzę, niestety rokuje się i wtedy powstaje możliwość takiego szybkiego rozstrzygnięcia. To znaczy, że Ukraina tę wojnę realnie przegrywa. Nie chcę dalej snuć czarnych scenariuszy, co by to oznaczało nie tylko dla Polski, nie tylko dla krajów naszego regionu, ale szerzej dla Europy. Dzisiaj i tutaj realia stawiamy są takie kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Michał Kobosko, europoseł Polski 2050. Ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, dlaczego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i PSL blokują ustawę Polski 2050, która miała odpolitycznić spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Ambilight TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eseli Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Airfryer Philips Ovi. 7 programów automatycznych. Możliwość grillowania, smażenia i pieczenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 419 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Za 30 minut będzie 9. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Patryk Bedliński. Drogowe problemy o tej porze, między innymi na trasie Wrocław-Legnica. Przy węźle Kąty Wrocławskie na czwórce zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w stronę Legnicy. Ruch zwalnia na odcinku ponad 3 km. Wzmożony ruch także na obwodnicy Krakowa, czyli to też A4. Jezdnia do Katowic ze spowolnieniem między zjazdem Kraków Południe a węzłem Kraków Bielany. Na północy kraju nogę z gazu trzeba zdjąć jadąc S6 pod Trójmiastem od Gdyni do Gdańska na wysokości węzła Matarnia. S1, tutaj też zwolnimy, jadąc w okolicach Bielska Białej za węzłem Lipnik w stronę Cieszyna. Problemy napotkamy również w Lubelskiem między Krasnym Stawem a Piaskami. Krajowa 17 jest zablokowana po tym, jak na 140 km zderzyły się dwie osobówki. Możemy objechać na przykład przez Łopiennik. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. W studiu jest Krzysztof Zyblewski. Poznański sąd lada moment wyda trzeci już wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman 9 lat temu. 2 razy od zarzutu zabójstwa uniewinniono Adama Z. Teraz poznańska prokuratura chce dla mężczyzny 3 lat więzienia za nieudzielenie pomocy 26-letniej kobiecie. Obrońcy chcą ponownego uniewinnienia, a sam Adam Z w ostatnim słowie nie miał nic do powiedzenia. Oskarżony i Ewa Tylman byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. Miejskie kamery ostatni raz zarejestrowały ich w okolicy Warty. Po ponad pół roku ciało kobiety znaleziono w rzece. Izraelski atak na południowe przedmieścia libańskiej stolicy Bejrutu. Na ostrzelanym terenie wybuchły pożary, unosiły się kłęby dymu. Na razie nie ma informacji o skali zniszczenia ani o ofiarach. Wcześniej izraelska armia wezwała mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Celem ataku miały być obiekty związane z Hezbollahem. Elon Musk, miliarder i doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa, spotkał się na początku tygodnia z ambasadorem Iranu przy ONZ-cie. Ujawnia to dziennik New York Times, powołując się na irańskich urzędników. Tematem rozmowy, o którą zabiegał sam Musk, miał być sposób złagodzenia napięcia między Waszyngtonem i Teheranem. Irańczycy poinformowali, że rozmowa trwała ponad godzinę i była pozytywna. Jeden z urzędników irańskiej dyplomacji przekazał, że ambasador miał zasugerować Muskowi, aby USA zniosły sankcje na Iran. Padła też propozycja, aby miliarder przeniósł część swoich fabryk do Teheranu. Rzecznik Trumpa ani sam Musk nie skomentowali tych doniesień. Pełny serwis Trójki o 9:00. Może dziś padać, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. W górach to mogą być także opady śniegu, a jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplejsze dziś o 13-14 będą okolice Wrocławia, ale też Trójmiasta i Szczecina, tam nawet 10 stopni Celsjusza. W górach, szczególnie w Tatrach i Bieszczadach, okolice zera. Po południu. Za 26 minut 9, tu poranna audycja w Trójce. The War on Drugs, You Wreck Me teraz na naszej antenie. Przypominam, że pani Asia zadzwoniła do nas dzisiaj z problemem z piosenką, której nie może sobie przypomnieć. To wszystko na kanwie historii Niemki, która 17 lat takiej piosenki tylko po dźwięku szukała. Znalazła w końcu po 17 latach z pomocą internautów tytuł i wykonawców. No a jak będzie z panią Asią? Państwo próbują pomóc. Pani Asia nuciła tę piosenkę i pojawiło się wiele propozycji. Wymienię tylko kilka. To między innymi Styx, Boat on the River. I tu kilka takich głosów było. The Almond Bets Band, Down to the River, Al Green, Take Me to the River, The Pretty Reckless, Back to the River, ale też z zupełnie innej beczki, Cock Up i Beat Child, Bottom of You albo One Republic, Counting Stars. Tych propozycji jest wiele. Przyznam się szczerze, że trudno je przesłuchać i sprawdzić tak na szybko. Pewnie jakaś jeszcze podpowiedź od pani Asi by nam pomogła. Może czy to męski głos, czy damski? W jakim stylu jest ta piosenka? Jeśli pani Asia nas słucha, a na to liczę, to prosimy o jeszcze jeden telefon z podpowiedzią. Może będzie nam łatwiej, może nie znajdziemy tej piosenki dziś, ale na przykład w tym tygodniu to i tak będzie szybciej niż w tej niemieckiej sprawie. Teraz Nosowska na trójkowej antenie, a za kilka minut o książkach. Michał Nogaś. ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty. Niektórzy mówią, że pojawia się w studiu, by mówić o książkach, ale potem stwierdzają, że to zbyt poważne uproszczenie, bo nie tylko o książki jako przedmioty tutaj chodzi. My wiemy tylko, że nazywa się Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś wydamy te twoje wstępy w formie książkowej właśnie, bo przecież to nie jest tak, że to się rodzi nagle. Ty na pewno nad tym pracujesz dniami. Nie. To tylko wszechświat do mnie przemawia po prostu. Wszechświat do ciebie przemawia. Jak ta piosenka szła? Take me back to the river, river, back to the river now. Czyli Stan Walker, czy nie? No właśnie chyba nie. Stan Walker to jest coś współczesnego, prawda? Tu chodzi o utwór sprzed 5 lat co najmniej. A może to jest tak zwany cover i to było po prostu... Dobrze, kombinujesz. Sprawdzimy. To co, o książkach teraz, tak? Dzisiaj przyniosłem do studia niedużą rzecz, nieco ponad 150 stron, ale bym chciał od okładki zacząć. Na okładce jest dziewczynka i teraz można się wsłuchać w jej głos, no i spróbować odgadnąć, kimże ona jest. Nie podglądaj, ty wszystko widzisz. Na tej okładce jest zdjęcie dziewczynki, która powinna kogoś panu przypominać rzeczywiście. Miło się uśmiecha. Taka miła, grzeczna dziewczynka, prawda? Sweterek ładny nosi. To był sweterek z RGO. Wie pan, co to było RGO? Rada Główna Opiekuńcza. W czasie okupacji istniała, ale jeszcze trochę tak z rozpędu po wojnie. Mama moja nosiła przynosiła zupy z RGO po powstaniu, jak byłyśmy w Milanówku. No taka dobroczynność, wie pan. I ten sweterek chyba stamtąd ta dziewczynka dostała. Bardzo przyjemny, taki brązowy. Dziewczynka jest w ogóle zadowolona. Cieszy się dziewczynka. Nawet powiem panu więcej, dziewczynka jest zachwycona. Mało się cieszy. Dziewczynka po pierwsze jest zachwycona, że przeżyła wojnę. To zdjęcie było robione między styczniem a majem. Ponieważ ten sweterek jest ciepły, to myślę, że to było tak luty, marzec, przypuszczam. Już nie maj, bo w maju pojechała do domu dziecka, do Otwocka. Jest zachwycona, że przeżyła wojnę. Jest zachwycona, ponieważ chodzi do szkoły pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz po wojnie, w ogóle pierwszy raz w życiu poszła do szkoły 18 stycznia. 17 stycznia do dziewczynki przyszła Armia Czerwona. A 18 to był czwartek, poszła do szkoły i na pierwszej lekcji, to był polski, na pierwszej lekcji nauczyciel zaczął mówić, kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba, czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Dziewczynka nie bardzo zrozumiała, o co chodzi, ale poczuła, że to jest piękne. Tak mówi Hanna Kral, jedna z najwybitniejszych w historii polskiej literatury i dziennikarstwa reporterek. W przyszłym roku skończy 90 lat. Właśnie ukazała się jej nowa książka 11, o której autorka mówi, że to jest pisany na kartkach papieru blog. Czyli nie w internecie, a odręcznie. Zapiski ze świata współczesnego. Jak zawsze w przypadku Hanny Kral wracają tutaj tematy związane z przeszłością, z wojną, z zagładą, z ludźmi, którzy pomagali, ratowali ukrywających się w różnych miejscach polskich Żydów, ale też opowieść o tych, którzy nie chcieli pomagać. Ale jest to także opowieść bardzo współczesna. Wojna w Ukrainie, śmierć męża, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, pewnego rodzaju nawiązania do przeszłości, no i baczne przyglądanie się światu i poszukiwanie dobra. Opowieść o ludziach, którzy kiedyś i dziś czynią dobro od Polski po Afrykę, bo wśród bohaterek Hanny Kral, najnowszej książki, przypomnę tytuł 11, są także matka i córka, które pomagają więźniom i niektórym ludom afrykańskim przetrwać, ocaleć. A do tego dodam jeszcze, że książka, która nosi tytuł 11, jest podróżą w przeszłość, bo to 11 to jest Prusa 11 w Otwocku pod Warszawą. Tam się znajdował dom dziecka, do którego Hanna Kral trafiła po II wojnie światowej. No i wspólnie z mieszkającym w Otwocku poetą, pisarzem Piotrem Zomerem, tłumaczem także wspaniałym, chodzą i szukają tego miejsca, ale okazuje się, że może być więcej niż jedno Prusa 11. To nagranie, które Państwo usłyszeli, to fragment rozmowy z Hanną Kral, którą udało mi się przeprowadzić w tym tygodniu u niej w domu, i w poniedziałek w Paśmie Ludzie Hanna Kral będzie gościć i będzie opowiadać o swoim życiu, o tej książce. Będzie tam także wiele wstrząsających, niesamowitych zupełnie historii z czasów wojny. Bardzo Państwu polecam. A teraz mamy kilka egzemplarzy, 11 Hanny Kral dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Hanny Kral zawsze warto czytać. Między słowami ukrywa prawdy największe i najważniejsze. Także ta książka z dziewczynką na okładce, dziewczynką, która przeżyła wojnę, jest dla Państwa do przejęcia. Można się odezwać. 22,7 trójek albo książki@polskieradio.pl. Dodam jeszcze tylko na koniec, że Hanna Kral jest żyjącą klasyczką, bo jest jedną z tych autorek, których książki są na liście obowiązkowych lektur i każdy, kto kończy szkołę średnią w Polsce, musi przeczytać m.in. Zdążyć przed Panem Bogiem, czyli zapis rozmowy Hanny Kral z jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim, Markiem Edelmanem. Nie jest obowiązkowa książka 11, ale także warto. 22,7 trójek lub książki@polskieradio.pl. Lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest a candle like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'm The Libertines. Run, run, run na trójkowej antenie. Za 9 minut będzie 9. Pojawiła się podpowiedź od pani Asi. Kolejne wyjaśnienia dotyczące tej poszukiwanej dziś przez nas piosenki. To był męski głos, a piosenka była w stylu country albo folkowa. Czyli jest to jakieś ułatwienie, ale wciąż tych utworów do przeszukania dużo. Ja próbowałem w czasie, gdy państwo słuchali muzyki tutaj na trójkowej antenie, próbowałem jeszcze szukać, jeszcze jakoś pomóc, ale na razie nie mam rozwiązania. Będę jeszcze sprawdzał te wszystkie podpowiedzi od państwa. Być może wrócimy do tematu w poniedziałek. A na razie jeszcze głosy w sprawie podobnej. No ja pani Asi nie pomogę, po prostu nie wiem. Ale szybko opowiem o mojej takiej przygodzie sprzed kilku lat. Otóż kilka miesięcy chodziła mi w głowie melodia, no piosenka polskiego zespołu. Nie śmiejcie się ze mnie, ja zacytuję refren. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. I kto to wykonuje? I nikt mi nie mógł podpowiedzieć ze znajomych. I pewnego razu, no słucham Trójki na okrągło, a tunel radiowy mam z RDS-em. Jak na tacy wyświetlili mi ten utwór. Zespół Partia, no żeby nie pamiętać zespołu Partia. No i w ogóle na koniec chciałem powiedzieć słuchaczom, słuchajmy Trójki. Na pewno na tym źle nie wyjdziemy. O, z tym się zgodzę, zdecydowanie. Jeszcze jeden głos. Chyba znów chodzi o piosenkę pani Asi. Ja tylko dzwonię, bo słuchałem teraz o tych melodiach, co ludzie nie znają tytułów. Taki pomysł mój jest, żeby po prostu posiłkować się tymi ludźmi, co wygrywali konkursy, w jaka to melodia, w 2-3 sekundy. Może taki człowiek by pomógł w takim właśnie problemie. O, a ja znam akurat dwóch takich panów, którzy w jaka to melodia występowali i chyba nawet wygrywali. Chyba się do nich odezwę w weekend. Myślę, że wrócimy jeszcze do tematu piosenki pani Asi, ale żeby państwo nie zapomnieli, o co chodzi, to jeszcze raz przypomnimy. Take me back to the river, river, back to the river now. O, taki utwór chodzi po głowie pani Asi i próbuje znaleźć jego tytuł i wykonawcę. Można do mnie także pisać robert.grzedowski@polskieradio.pl w tej sprawie. A, no i bym zapomniał, na koniec. Mamy dla państwa podwójne zaproszenia na kawaliadę. Na jutro, na święto jeździectwa. Jeśli ktoś chce się wybrać, no to proszę do nas zadzwonić, 2 2 7 3. Pula jest ograniczona. I tymczasem do usłyszenia. Come find me.